Huruma ya maskini mko farasi. Hao waliofanya ubaya pia wafanye mema. Inna Allah kataba lihsana fi kulli shay'in. Mungu ameandika. Ukifanyia wema chochote kile na utapata thawabu. Akasema Mtume, fi kulli kabidi ratbatin ajru, chochote kilicho kihai madam hakidhuru, ukikifanyia ihsani utapata thawabu. Rako anampa chakula, mbwa anampa maji, thawabu. Na akasema Mtume, ukikifanyia uovu utapata dhambi. Akasema kuwa ataingia mtu motoni kwa ajili ya paka. Amfunge paka simpe chakula kafa kwa njaa, ataingia motoni. Na ufanye ihsani kila kitu. Faidha kataltum fahsinu alqitla, hata mkimua anaostahiki kuua mtu kaua, anastahiki kuuawa, basi auawe kwa vizuri. Upanga mkaja katika chumba moja basi, au kwa electricity basi nikusha. So mkate pua kidogo kidogo, mkate sikio, mkate nini, sio uti hajafanya kitu. Anaua idha kataltum, hata mkimua anaostahiki kuuawa kwa zani, kwa nini, kwa kaua mutadi, ahsinu katla, kuwa pia kwa kuzuri mara moja basi kisha. Wa idha dhabahtum, na mkichinja, fahsinu dhibha, chinjeni kwa vizuri. Wa yuhida ahadukum shafratahu, akinoe kisu kikali kabisa, kwem kikali akatamara mpakbasi, tena sikinoe mbele yake na mnyama asiwezi safari mishikali mwenye hana habari. Waliurihi dhabihatahu, amstareheshe, amlaze kwa vizuri tu, pindua pindua. Wana napopindua kugombe kapindua mbuzi pabaya pigwe mbali hayamu hai. Waliuhida hadi shufratahu, waliurihi dhabihatahu, ampe maji, ampe nini, ampe nini. Yeye aseme na mufasiri ndio mtangulia wamepiga habari hizi kama tujariri kwa zamani pele kwa Salasamia kaikata hadithi akasema, lam yakun haiwi muhali wo yaleleni mze Suyuti na mwenzake mahali mahali alikuwa katika zamani mia na mze Suyuti kwenye Tisania kapa wote zamani mia hawa huyu ibn Jarir Salasamia mbele huko kabisa ni mfasiri mkubwa, amefasiri Qur'ani, kasikia hadithi hizi za Israiliyati, katumia akili na fikra, akakataa, akaandika. Lam yakun liyu'adhiba hayawana, haiwezi kuwa mtume amadhibu mnyama bila arqaba, kwa kata kata miguu na nihewe hamiga hakidiki na sio tasita na bahiba. Na wewe ukaona tafsiri ni jalele, si kitu kipya, kimeshakataliwa na mufasiri na wengine walotumia fikra zao, kutumia akili zao. Huyo Ibn Jarir kafa sanati 310 na Jalaleni kafa sanati 911 mpaka 600 katikati misha katari hai yeye nayo lam yakun, haiwezi kuwa anakata Ibn Jarir ni wadhiba hayawana bila arqabati, kwa wadhibu wanyama kwa katakata miguu. Kwa yuhuli kamada ni maji, hadikishe mali yake bure, mali inapotea bure, mafarasi bana ni mali hii bila sababi. Siwa na ustaghala salatihi, ati ameshughulika kacha sala bin nadhari ilaiha, na atatazama mafarasi kacha wala adhaba, hana mafarasi dhambi, dhambi anazo mwenyewe kama kacha sala, wala hakuacha wala hakiriki wala hamna dhari. Basi tende ipata nyingine tutaibainisha vile vile, ziko te chungu nzima. Atende hadithi yetu Maria Maria, kama tulivyosema tuna haja ya kumtukana nani, lakini kubainisha bado ukiona haya sio sote tamaa utanabishwa wewe mwenye Jalaleni hakutana bai kuona zake walopinga akaenda kadi kama nopuzi chungu yake mengi aliwataja ameshapingwa nyuma yale kwa haya sio yeye akaenda kafanya ndo ndio. Wadhkur kitabi Maryam, mtaje vile vile katika kitabu hiki Maryam. Maryam kwa lugha ya Kiyahudi mtumishi, mtumishi wa dini. Hadithi dresi nyuma, wazee wake waliopadua, hatukuzaa sisi, ukitupa mtoto imo katika sote ya mrani, tutamfanya mtumishi wa msikiti na hivyo. Akaja mwanamke akasikitika, rabi ni wadhatu wa unsa, nimezaa mtoto mwanamke, mimi nikitaka nizae mwanamme. Walaisa dhakaruka unsa, mwanamke sikawa mwanamme, nikitaka mwanamme awe mtumishi wa msikiti anasaidia mambo ya dini, leo nitamfanya nini mtoto mwanamke? Lakini jua hivi, wa inni sabaituha Maryam, mimi namwita hivyo hivyo mtumishi wa dini. Tena taka huko kwa msikitini kushughulikia mambo ya msikiti, lakini wa inni uidhuha bik, namlinde kwako, mlinde atakana wanaume huyu msikitini, mlinde asiharibike, akaribika wa fahamu alobadua nipe mtoto na nini, nimfanye mtu wa kutumikia mambo ya dini. Mko akampokelea akampa, lakini kama mwanamke akasikitika kwa kupata mwanamke hawezi kuifanya kazi hii, lakini jua hivi nitamwacha afanya kazi hii, lakini namlinda kwako, wa inni uidhu habika, mimi namlinda yeye kwako wewe, mimi sikuwa naye wazuriata na kizazi chake, mimi na shetani kwa jini. Fatakabala, Mungu akamkubalia. Mwanamke huyo akashinda wanaume, akawana katika hawa watu wane walio mabora, katika hawa wanawake wane walio mabora kabisa ulimwenguni, hakuna wanawake kibinadamu walio mabora zaidi kuliko wao. Idhi ntabata, kumbusha pale alipojitenga mina halihana watu wake wale wanaokaa nao kila siku msikitini pale, makana sharqiya mahala mashriki ya msikiti, alijitengenezea mwenyewe kama kibanda nje ya msikiti upande wa mashriki. Wakati akiwa yumo katika hedhi hakai msikitini, anakaa kwenye kibandani kwake mwenyewe, nakafanya chochote na kila kitu kule, anakaa kita kujitenga, anataka kulala au nini, anaweza kulala kibandani kwake. Mwisho kule msikitini tumetumika kufagia nani, atazaweza mtu amekuwa kwa vizae anafagia fagia msikitini. Fatakadat min dunihi, akajifanyia ili kujitenga nao hijaba, cha kumstiri na watu, nikutaka kulala, nikutaka kukoga, nikufanya nini. Siku hiyo moja, farsalna ilaiha, tukampelekea ruhana yule muhuisha sharia wetu, Jibrilu kwa sura binadamu, malaika mashetani majini wanaweza kujigeuza. Fatamathala laha, akamsawirikia bashara binadamu sawia kamili, simama mbele yake binadamu kamili. Akashtuka yule kumwona mwanamme chumbani kwake na nguo zake kamili, kishavaa nguo sio kochooni wala nini. Kala kibibi akamwambia, inni audhu birrahmani minka, mimi najilinda na Mwenyezi Mungu na mwanamme wewe, najilinda kwa Mwenyezi Mungu na mwanamme wewe. Kwa nini umenijia chumbani kwangu mwanamme? Kwa nini? Mimi si mtumbani. In kunta taqiya, ikiwa unaogopa Mungu, enda zako, enda zako. Ikiwa tupele jeuri, si yule kukufanya. Lakini kama unamcha Mungu, enda zako bwana. Kana yule kamjibu, innama ana, mimi rasulu rafiki, ni mjumbe wa mola wako, liahabalaki nikupe ghulama mtoto zakia mtakatifu. Kadhi nikajibu, ana vipi yakunu li ghulamu, patipatikana kwangu mimi mtoto, walam yamsasni basharu, wala hakunigusa binadamu kwa kunioa, wala makubakia wala sikuwa mwanamke nozini, si malaya ya mimi. Vipi sasa? Kala kamjibu, kadhaliki ndo vivyo hivyo, kadhaliki vivyo unavyosema wewe safi wewe nini utataja. Kala rabuki, amesema mola wako, huwa alaya hayinun, haya kwangu mimi mepesi kumleta mtoto basi na baba kukwa na dhambi na kuingiliwa. Uoni kuka kuku na bali ujue bali wanataka bila jogoro, Ila hangku itu basi. Ya maya ila hangku itu. Lakin anasaka. Kadhaliki. Huwa alayhi hainu. Hayo kwangu mepesi. Walinajale ayata linasi. Na ili tujadie. Iwe mujiza kwa watu. Kuona kazaliwa mtoto pasina baba. Kama ili kukwa mujiza kuzaliwa adamu pasina baba wala mama. Nukishi. Wa rahmatan minna na iwe rehema kubwa inatokana na sisi kwa wale viumbe kwa wale mtume namna huyo rahimu mpole ongeza watu wa kana amra bakdhiya na limeshakuwa jambo hili lenye kuhukumiwa na Mungu alirejea mbuki shukumu basi akampulizia kama kikifani kana zake akashika mimba Sio kaza ya kika ile ile mimba kama mimba ya stori. Kidogo kidogo hayonekani, hayonekani. Baadhi kwa kana anajifunika funika funika funika kwenye siri. Asitapulikane. Anaona nitamwambia nani kwa Jibril duka ni kulizia sadiki. Ndio sio. Hata mimba ilipokuwa pepo kwa bora ni hame. Bora ni hame, pale sara. Kaza ni nje uko sinione mtu yote. Nije niseme mtoto wako lea na lea basi. Na fahamalatu fantabadat bihi akabaidika na mimba yake ile makana kasiya mahala bali katoka katika chia kenda chi nyingine tabad kujitenga fahamalatu akashika mimba atakuwa atakutabirika na fantabadat bihi akabaidika na mimba yake ile makana kasiya mahala bali anakwenda hiyo anakwenda Mara njiani siku moja kashikwa na uchungu. Ikampata lazima atafute mahali ategemee. Anakwenda mara mkuu tayari uchungu. Hawezi kwenda. Akatafuta mahali akaja kategemea akaona kigogo cha mtende akaja kategemea pale. Azae. Fa ajaaha makhadu. Uchungu akuzaa ukampeleka. Ila jibri nakhlati kwenye kigogo cha mtende. Chungwa kuzao memsika kaenda kwenye kigogo cha mtende kegemea pale. Hawezi kwenye kigogo haende tena. Dofa ajaaha kukampeleke, ajaaha kaja, ajaaha kampeleka. Fa ajaaha makagu. Kule kuchungua kuzao kampeleka ila jibri nakhlati. Kwenye kigogo cha mtende kegemea. Kigogo mtoto anatoka pale. Mtoto anatoka. Akasikitika. Kona viba, nifanya nini mtoto huyo kwa? Ya laitani mitu kabla hada. Laiti kuwa nimekufa kabla sahi. Laiti nikakufa. Aibu gani mimi nazaa? Bila mume, nani tansadiki? Bora nikakufa kuliko hivi. Ya laitani mitu. Laiti kuwa mimi nalikufa. Kabla hada, kabla ya haya. Wakuntu nasiyan, nikawa na kitu kilicho sahulika. Mansieto kilicho. Nasia ni donasia. Okuntu nasia. Nikawa ni kitu kichisahulika tasijulikani ta. Kuli kwenye kujulikani Mariam, Mariam, Mariam. Nasia. Mansia tokiri tu. Okuntu nasia. Nikawa ni kitu kichisahulika. Mansia kamisa kamisa kamisa. Basi toki. Fanadaha. Akamzikania. Yule mtoto akasema pale pale. Yana sababu mtoto akatamkanae. Fanadaha kamlingania yule mtoto min tahti ya chini yake ana poko yule mtoto akamwambia mama usisikitike hiyo ndo kazi ikisihimi ujiza tutaikubali lakini mfulanga atapeleka karama kwa gadi yangu karama hawapindui mapinduzi waliopindua ndio sio karama usitambue kwa tutanyang'anywa wakahame nchi zile haya mdomo tu bana Kisi kwa mkula hazi tusadiki. Habana liselumkirika kwa mkula. Fana daha. Aka msemeza. Yule manawe mintahti ya kira nyingine. Mantahta ha. Yule lochini yake. Anta tahta niku. E mama usi uzuninke. Kadijada rabuki tahta kisariya. Amejali ya mwela wako, chini yako, bwana mtukufu. Unazamu mtukufu wako, mama. Sisikitike, sari, mtukufu. Tafsiri nyingine mto. Chini yako pana mto pale kakoge, lakini nzuri kwa chini yako mtoto mtukufu. Mambo kujisifu inakatazwa ila kujishukuru neema mtu. Hadi kushukuru mama. Uzae mtoto ovyo ovyo bwana wewe. Unazaa mtukufu hapa wewe. Nashukuru azidi kupata moyo ni mama. Kadi jahada rabu kia mejalia mula wako tahta tu chini yako pana tuwaka uchini uyo. Saria mtukufu. Wahuzi ilaiki bijizi nakhla. Kwe sasa unanjaa kusiku zao tukwa unanjaa unakabu. Taka chakula. Nane tukupikia. Nakuna kupikia. Namba. Sipasema mwanawe nabii Isa wana. Sipasema nabii Isa mwanya yule mtoto wanasema. Panada haman tahta. Yule. Namba. Ndiyo. Basi. Yule nabii Isa tuwa nasema. Katika miujiza yake kasema siku ile ile. Kama ile kasema kifiki kwa mko basi jiwe tukusadiki sisi. Ikiwa karama iko chochote madam kuke sisi bado tukusadiki. Lakini msafiki sisi tukafanya nini kafanya na hatuoni bwana. Wale tuoni sisi. Hizo karama na wanazo zifanya bwana. Nchi zote zimepinduka hizi. Hao wanapiwa mabauli na nini waliwafanya kwa kitu bwana. Hakudhalilishwa, hakunyang'anywa, hakupokonywa. Kwa sifanye karama yake sinyang'anyike, haichukulikie sana. Wakanyang'anywa, wakapokonywa, wakaenda huko, wakaenda huko, wakaenda huko, kinyang'anyi kupindukia kwa kinyang'anyi. Ndio sio, hatujui bwana. Hatujui. Bwana tu. Basi kwa nini karama hizo zipiti? Karama hizo danganyia tu kasi mpeteze, tuone sisi kwa macho yetu vile vile bwana. Hatujui. Tuhali. Nenda. Zamani unkuja wakati wa vita. Ile kufufuni nini? 1914 nini? 1914 Germany ilipiga Unguja. Lakini ilikuwa Unguja bado ikiingia vitani. 1914. Zilikuwa kwa manuari za Kiingereza pale. Kwa ajili nchi ile inahamiwa na Kiingereza. Ikiwa alimfundisha Saidi asiingie vitani. Ili zipate salama manuari za Kiingereza pale. Hello guys. Eti Germania kaja kupiga, kuipiga Unguja kabisa manuari tu. Kujili Unguja na ni haimu katika vita. Ikamkuli Tahrib. Walko, Unguja kupigwa sisi, imefanya zaidi kuliko kupigwa mwisho wake. Kikabura fulani ilikuwa. Ikaja ingia vita ni. Sisi na tipo 14. Wakapiga zile manuari tu wanataka Kiingereza na wakaenda zao. Maka ilipigwa bwana na Maturki, Madina, Madina kwenye kaburi la Mtume. Walipokuwa Waarabu wamekwenda kinyume na Maturki, wakafuata Uingereza vita. Imepigwa Madina bwana. Madina imepigwa kiria kufurugwa. Maturki bado Waislamu. Kipigo jeli kwa pia Waarabu. Wao wametoka katika saa yao wakamfuata Uingereza. Kama tunapona. Hadiaskia tumoja wakatambua kwa hivi hebu tukimbie mbele tuuze mali yetu tufanye nini waliuza imechukuliwa gawira nyara ipapo sana bismillahirrahmanirrahim wa huzi laiki namba sema tena ala haya Sharifu anasadiki kwa kisema skuli wakati huo kwa hivyo mtoto mdogo Sharifu umri mdogo na nini nazaliwa wakati huo Sharifu? Mimba kabiwindi. Naitipoteni mimba kabiwindi. Kheri insha. Basi hirimu, marika moja mimi na wewe. Wahuzi laiki. Kiharikishi, hasa huzi kwa hazi. Kiharikishi upeli wako, kiharikishi kijini. Mtete mtima uharikishi utakufuata ukakusha tena. Mtende mzima una mtende juu kupanda uwezi tikisi tule mtende tikisi itangusha tende chini ule wahuzi laiki hasa huzi kwa hazi uharikisha ule mtende uje upande wako kidogo kidogo alama makisi ya bure bure kiaguke hivi hivi choto umefanya sababu uharikisha tusafika laiki utakuangushia mtende wa rutaba mtende jania za kuchumika. Zitanguka ziovyo vyo, zile zitahiki kuanguka kuchuma zitanguka ule. Kuli, ula, usharati, kunwa. Ndwa ikiwa nifakirile, sari ya kia kwa ni mto. ni tofauti baina mtu kulalia na mtu badi. Mwenye sitambua basi. Mimi sijiwezi kutofauti mtoto na mtoza, mimi sijiwezi. Ndio mwenye kutambua basi. Sari imefasiri tofu au fasiri mto. Chini yako kwa mto kule. Angusha tende ule msibene liko kakanya maji najisafishe. Yote tafsiri biheri yako. Wa hudilaiki uharikishe kwako mtende. Hiyo umefanya kazi hapo. Bigizi nakala kigogo cha mtende kile kitu kise. Usakika alaiki kitakuangushia rutaba tende. Jamia za kuchubika. Zifika wakati kuchuma zile zikunika vizuri. Kinyume leo ukiharikisha mti tanguka ndio ndio na sema hiyo. Ndio sio. Popua mawe tanguka ndio zinaostahiki na zinaostahiki. Fakuli wa sababu kuu la unywe. Wa qari aina. Utulie moyo wako na kikarabu yatue macho yako. Kila mtu mmoja na msemo wao. Sio ni sema. Umetua moyo wako. Warabu yamepoa macho yako. Kamdena mzimu wake. Wakari haina. Upawa jicho lako. Upawa jicho lako. Nenda zako kwenu. Kula. Unywe. Mjisafiche. Mchukue. Tajia kwenu. Tajia kwenu. Lakini ukiunizo ntiyangu siteme kitu. Toka fujo. Mpatapi. Mpatapi. Mpatapi. Mpiki. Fanya alamu. Kwa nimefunga. Zamani kufunga kwao. Hiyo tabu zidondoswa, zidondoswa. Kifunga kula na kunya na kusema pia usemi. Kisema pa, sobo mkisha. Bazi, wepa ya njiani. Kiyo, mepetati. Kunya njioni, mbaza kukukwetu. Ito bagaze basi. Sio, kila kutipito kiunizo, kutipito kisimnia, simnia, utafika hukiki. Zani mfundisha kabisa mamaki. Wakari aina. Tuwa jichulako. Rajia kwenu. Marino mefunguka. Nenda zaako. Fa imma tarajinna ukimona mina albasharika ni kabina adamu ahada yoyoteka kuuliza kwa kuuli mabie tumesiba kala kusema na kala kufanya fanya ishara yaku inni nadartu li rahmani sawma mimi nimeweka nadhiri kufunga kwa mwenyezi Mungu falan ukallima liyo mfidasi tibila mtu kwa ishara hiyo ya nabiyo mwenyezi fakuli sema hapa si mbona nisema muradi fanya ishara ya kuonyesha ina nazira mazoma fada mkalima insia basi fa atati kaumaha fa atati bihi kaumaha akawenti ya watu wakena na mtoto wakashuka Mariam ndio usafi wako uleo hii bada na usafi kwa zana haramu Mariam fa atati bihi kaumaha akajia nae watu wakena tahamilo membeza قالوا يا مريم اي مريم لقد جئت شيئا فريدا وبنت جامعة وبنت جامعة وبنت حرام بيبي ولي دو ولي واكو بنت حرام مريم نهتا جوا ونهو بنت حرام لقد جئت شيئا فريدا وبنت جامعة وبنت جامعة يا اخت هارون يا باي وكبت جامفان ونبي هاروني اختي اخي Kiarabu anatumia kwa mfano, mfano, aku fulani, yaki fulani, aku arabi, kwa sumarabu tu. Ya kutawana. Ewa ukipigwa mfano kwa wewe kama Haruni, na baina ya Haruni na yeye zaidi kuliko maka 4,000. Maka mingi itapote baina Nabi Musa mpaka Nabi Isa. Lakini Nabi Haruni mtubia nupendwa na sifuwe vele sifuwe. Basi teki sifuwa mwanamke huyu, ucha mkwake utazani Haruni. Kitu ukhtaharuni. Ya ukhtaharuna. Elo nopigwa mpano wa Nabi Haruni kwa usafi wako ni kila kitu. Makana abuki mraa sawi. Baba akwa kwa mtu mbaya. Watu mara nyingi mbaya na za mbaya na mema kaza mema. Japo kwa bahati wakati mwingine mema kaza mbaya na mbaya kaza mema hutokea. Lakini mara nyingi ukoo unapata. Mtume kihimiza takhayaruli mutafikum yachagulieni yachagulieni imani yenu msiatie popote tu fa ina al-irqa dasasu asili inapata inapata mara nyingi mtume fa ina al-umma taridu khala mama tazaa jomba ndakabata asili kwa maji mimi naona kwa macho yangu mengi, nimeona mtu, nasikia kila bonge, nimeona mtu alifanya wazimu kwa kitu kikubwa kimetoka katika nyumba yake, na mtu mkubwa kabisa, na ni basi ile jeuri na zile ile vyazi pale pale fanya wazimu. Kusikia bwana ali kaharibika, mwanamke katika nyumba kaharibia na mawalii, bwana mawalii sabaza nyuma kupata bakamia leo nchi hizi hizi Kenya hii hii bwana mimi mawalii ni kama jipani na kutoka kuzungua ni na kumzungua bema ile mtoto wa watu. Ehe, akashika mimba mtu mkubwa kabisa kwa nchi hizi za Kenya, mama akaona ile mimba, siko na mimba ndio mtoto wake mkubwa, bwana mtu mkubwa kabisa kubwa kinga kidogo bado. Siwezi kusema zaidi. Ile mama akangojea mpaka usiku mrefu, akamwamsha ile mume wake. Akamwambia, "Sikia nikwambie, sikia nikwambie. Nini? Yule mtu unomleta hapa. Kwa wali, kaipa Qur'ani wa mtu, zamani za nyuma, sio leo bwana. Ile kwa Qur'ani hiyo kusungua zingua nini kama zingua basi fulani ana mimba. Hakuwa kumaliza maneno yule yule baba akafanya wazi. Kwenye kahri ya duyuna pari kufanya wazimu pari pari kesha kuambia basi kesha kesha kama na mimi mta wazimu pari pari basi kidi watu kufuji wana kasi kena nina nini ikapa saati wa chela kimtu mkubwa koko nyumbani kwao katapia chumba katiwa na nini na nini na nini akekewa suria kumisafizari kutengeneza na nini na nini na nini na nini akawana mkiri ya suria akazaa tutumana mke akaisha tutumana mke kazi mkubwa, akaja kaolewa, akazaa watoto kama mimi na majirani tulikuwa kama hivi. Akazaa. Baada ya miaka bwana akafanya wazimu yule mwanamke yule. Kwa ajili mimba yake imeingia kama nia wazimu. Mbona kwa macho yangu? Akakamata wazimu wanayo wawili. Na wanayo akakamata wazimu vile vile unakwenda bwana, unakwenda ule wazimu ndio akatoa. Na wengine akili ndogo kabisa. Mtoto ikabati chochote. Namna hivi. Mtu basi tahayyalu li ridatikum. Yachagulieni mani yenu. Fa ina lil qadatasu. Mbona unajua na mtu wangu kabisa? No no, kitu gani nini? Watu wafupi kama sisi, utatana utatoa wafupi. Utadhani wafalme kitaliana. Sababu wafalme kitaliana walikuwa fupi kama hivi. Ina Victoria Emmanuel nani walikuwa fupi sana, wafalme kitaliana. Kwa fupi sana. Wakaona tabu kwa vifalme vifupi kama hivi vitu gani. Kando ile babake Victoria Emmanuel atoa Sweden, mwanamke mrefu si futi 8 si futi 7. Ida zaye yake yake sikuisha kapata mtoto mrefu. Wapi bwana? Akaja Victoria Emmanuel kifupi kama babake kumpata mama. Yule ndiye kale kuhangaika kwa mwanamke mrefu ambaye tabu mume mke kwa hapa wewe mume kwa hapa. Lakini maksudi kana mimi haridikia bwana mtengeneze mwanangu bwana. Akaja Victoria Emmanuel. Mfano ke kitaria tumeona sisi kati. Kijifupi bibi bibi kama babake. Kama wazee wao kodo. Asikome yule Victoria Emmanuel. Kama babake alikuwa mwanamke mrefu wa Kiswidin, akaenda kwa mwanamke mrefu wa Kinorway, Kinorway. Akatoka bwana mtoto wake. Rafu bwana. Sasa mbukujo harifu. Mkeji mrefu kabata mama sasa. Yule babu kawa wa Swidi mwanamke mrefu. Hakuja mtoto mrefu. Kaja mfupi. Hakukata tamaa Victoria Emmanuel. Kwa ntawa mwanamke mrefu. Labda atakuja. Kaja bwana. Rafu. Tedeza na nini. Akaja kutawanishwa na ufalme ukaanguka uvye uke. Akawotosha Mussolini ufalme wao. Mpato refu amekosa ufalme. Alipokuwa na ufupi akapata ufalme. Basi ndio usioni bwana kwa nimekosa wewe. Hai. Ulikosa ufupi kwa kapata ufalme, ufupi kwa kunya ufupi kwa dadaki. Kwani kwani kwani kwani? Basi hakuna ukabili bwana, sio nimekosa Mungu mwenyewe bwana, najua maslaha yako. Eh, wewe urefu mtupu sio na ufalme faida yake nini? Hivi juzi juzi bwana. Kwa kodi sana na Mussolini ufalme wao. Sio nini? Ah. Eh, ile kupata, kupata sio nini, kupata sio. Nafuata mara nyingi. Sura vile vile na nini na nini. Mtume sala sala bakaja mtu, kamwambia mtume. Ya Rasulullah, mimi naniona maupe hivi. Na mke wangu bopi kama mimi. Na mimi nimezaa mtoto mosi. kuonyesha kuwa huyu haramu mtoke. Lakini mtume bwana tu sio usitaanda lakini unalia na usiosi simopi kama mtume ndo fatana fatana mke akili kubwa nazo kujibu pesa sio kaki. Bali bali ba akamwambia wewe unafuga vinyama? Unafuga vinyama ufugi? Akasema nafuga. Unafuga vinyama gani? Akasema ngamia. Watu wa Arabu, ngamia ni mabuzi, ngamia wengi. Anasema rangi zao wale makoo rangi gani? Akasema auraku kama hivi. Akasema ni wekundu. Jibu jibu, jibu jibu. Alipata kuzaliwa mweusi au mwekundu? Kasema mwekundu. Alipata kuzaliwa kijivujivu wale makoo madume na majike wale watu wasema auraku auraku makerangi kijivujivu. Alipata kuzaliwa mwekundu? Kasema alipata wanazaliwa sijui mwekundu. Wamepata wapi mwekundu huo? Mbamba tumepewa kidogo kidogo. Wamepata wapi mwekundu? Wanasema ile makoo ile iko pale madume na majike auraku. Nenda ndani yankini na kwani kwani kwani kwani hasa lakini kijivu jivu kama ya akasema lahadahu nadahu irq kaje mwenye labda yule mekundu kachukua sija nyumba pengine nyumba kwa wazee wao walikuwa kwa kundu wa dahadha naka hadha nadahu irq nadahu mwana huyu kapata sija nyumba pengine kwa bibi na kwa bosi kwa nyumba unane unane unane hayo bwana kwa kama kwa suria 80 na nini na nini na nini na nini suri kabisa. Usikatai mara moja, wala usikubali upesi vile vile. Kuna mwana sura ya boy bwana usini wako? Hapale, hapale. Lakini hivi hivi hiyo. Kusema tunu tu betunukia sura hiyo. Tunu hiyo. Tazimu kaingia kondani. Moja mkuja alimkodisha nyumba yake. Jamaa moja kihadhara. Kwa jamaa hadhara mwingine wamezaliwa huku Malay, wana sura za Kichina. Kichina hako, huko hapana, kuja kwa hako, sura za Kichina, wajama kahadrani, wajama melei, wana sura za Kichina. Basi, wajama mazawa machina na nani, nani, wajama melei. Aka akamkodisha mtu juu, ya nakashini yule dukalake, wajama kahadrani. Najua na mke wake, kumbe anazini na yule mwanamke juu. Aka za toto wangine bahati nzuri. Siku ya kaja China bana, China. Ya kumbana China bana, hili mwacha pali pali, siyo hanko bana huyo. Wama ikaduka wana. Heo, kibana ziyo. Kuja kuhusu kitu uchina usimamu kukapenda kuletia zawadi tuwape kuletia zawadi tazimi kulepita khabati laki kitu kidogo kimegeuka nasi na kienika nyuma na kienika misa kapsa kapsa makana buki mraa sawi babako hakuwa mtu mbaya wa makana kumuki bagia mamako hakuwa madaya uwe vipu meharibika mara nyingi ya nauzaliwa na wazuri huwa mzuri ya kukwa mambu haribika. Fasati lai, kafanya ishara tu, ile. Kafanya kwa muulize huyu, wale kamati. Bali yakuti kuvaa kwa zamani haramu na jori tena, utujibu eh. Fasati lai, kafanya ishara tu, kwa muulize. Kalo kamati ukasema. Kaifa nukallimu sabiya? Vipi tutamsemeza mtoto bil mahdi aliyokuja kama paja? Mahdi mali alipotengenezwa mtoto kama paja iko mdezi kwa nini? Mahadam tadika. Yuko katika mahali potandikiwa. Kwenye mapaja, kwenye mlezi, kakapo, kwenye kitanda, kwenye godoro, mahali. Kaifa nukallimu sabiya? Vipi tutamsemeza mtoto bil mahdi? Aliyoko kwenye kigodoro chake. Au yuko katika mapaja? Ndoto akasema. Hiyo dhahiri. Kwa kusema Nabii Isa. Taala, inni abdullah, mimi mtumwa wangu. Ibn Haram. Atani alkitaba na mkwa tanipa kitabu. Sio kisha pewa. Lakini tumika fili mazi kwa yakini hae. Mkwa tanipa kitabu. Wajahalani, nabiya, natani jalie, ni mtume. Sio mtume sahibi. Fili mazi natumika kwa maana kwa tanakunia. Kabo sebo, sallallahu alayhi wa sallam. Mkwa mmsalia mtume, sipa nukusudi. Emni zimu mmsalia, mtume fili mazi. Kwa maana wafatua sasa, wafatunakunia, kwa isha mitatukea kwa jambo hili. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, mungu kamsalia mtume, sio mungu wako. Mungu ya kemi zili kumsalia. Wanatumia fi madhi, past tense, kwa present. Au kwa future, kwa bahamu. Aaaa, sari kitabu, mungu watani ima kitabu. kama kwa mitume mingine. Wajaalani nabiyya, natajalia kwa mtume, tena. Sioni? Wajaalani mubaraka. Na Mungu amenifanya mimi ni mtu wa baraka, baraka mimi. Si ukorofi, sio baraka, maana haramu korofi. Si maana haramu. Wajaalani mubaraka. Akanijalia mimi na baraka ila makuntu popote nitakuwa baraka tu. Kwa hivyo kenda Misri, kenda wapi, kenda wapi? Wa waina umaida, rakwati zati kalari maini. Kama kenda nchizi, nchizi na bisa. Kitangaze dini yake, baraka. Aina popote nitakuwa kwa baraka. Na Mungu atufanye baraka. Baraka inshallah. Sisi na kila leo wetu. Barakati. Fauka barakati. Barakati. Ana barakati. Barakati dunia kira inshallah. Baraka zinobariki. Nize kwa wewe mpaji. Khaliki, makhluki na mwenye kwa fariji. Nyoyo hazikunjuki kwa hali wa hitaji. Baada ziki. Faraji. Iwe kunfa kuni. Inshallah. Kwa usani bisalati. Yameni usia nisalegi. Salamu wote. Sala bana. Sala. Mungu kani husia ni sali mimi. Tupukwa mtu baraki. Wazakati ni toe zaka. Madu mtu haji. Madu mni haji ni sali ni mtu. Tena minjadio barra mbiwani lati. Mwenye kumfanya wewe na mangu. Sina baba, mama tu. Wala majani. Hakunifanya mimi jabara jeuri. Shaki ya mwavu. Kini si mwavu wala si jeuri. Zali kaisi. Uyo doi sawe musikia. Doi basi. Wala kusema sikuwa maisha yangu kwa lesenu. Wassalamu alayya. Na amani ya mtu kwenye wangu. Maisha kwa katika amani mimi. Kwa hivyo hajeza kumusalibu, hajeza kumbua kwa namna yote. Nisha kusema. Walhaatu daima ni alayya. Na uhai milele. Kwa hivyo kusema. Kusema. Kwa hivyo. Na kisha. Kapa kama mtu mengele kufu. Na kia kifasi. Kwa hivyo kusukitu. Lakini manendu hayo, kama aliza yote hayo, kwa hivyo sitame na hilo, akibuko panani. Wassalamu alayya, na salama kamili juu yangu, ya umaulitu siku lpozaliwa. Katika salama nimekuja kwa vizuri. Sikuja miguu chini, miguu mbele kapakisha mama toka. Toto anakuja kwa miguu mbele kapakichwa, tabika mama. Anakufa pengene, zuilika. Salamu alaikum. Yawma ulitu, siku nuzaliwa ni mkuja kwa salama. Wa yawma amutu na siku nitakaya kufa. Siku kasi menda kufa. Kwa jasibu siku tupadifa miguni. Wa yawma ubaatu haya na siku tufufuri. Wanika wa haya marangine. Hila diya. Yusha shala nambia nini. Zalika Isa ibn Maryam. Huyo to Isa ibn Maryam. Haba yake to hizo. Kawula al-haqi ila tuwanele na kweli siyo hamikine nusemwa. Ata zifnihi ya mtaruna ambona tibie shaka. Haya ndio ya kweli. Na haya ya shaka tu. Takuja atafajiri ya kweli ni haya mesha kweli. Zalika Isa ibn Maryam. Huyu ndiyo Isa ibn Maryam. Kawula al-haqi ila tuwanele na kweli. Ata zifnihi ya mtaruna. Ma kana lillahi anye takhidu miwali. Haimkini kwa mbuku faja mtoto. Sipa nao. Subhana Mungu ametakasika na kuwa na mtoto. Lakini mkuu mwenye anafanya anavyotaka. Idha qada amran akihukumu jambo ni kusema kun yakun. Huwa ni kama asema namba naam lazima kama tuna somo pia tumeambiwa kutiba kusiamu kama kutiba dal lazina kabisa. Si lazima namna hivi. Mradi kufunga tu. Sikia kufunga kwa hawasemi pia. Mradi sala kufanya ibada tu. Namna yao wenyewe tujue tuambiwa nini. Lakini mradi kwa walikuwa na sala yao. Walikuwa na kufunga. Kufunga kidogo nimebainisha hapa kwa walikuwa hawasemi pia. Si basi kama vile walikuwa na sala mbili asubuhi na jioni. Si lazima ziwe zina sujudu wala zina rukuu. Mradi ibada tu, sala ibada tu. Na madamu kwa jitwambi kisawiyo vipi usishukuli kukitafuta. Wala utojua. Utojua aji. Mwajui kabisa. Basi yetu tujua isale li kwako, ibali kwako. Kama nipo semu. Wa ina huu lafi. Subura wani. Haya mdo hatu yote kapitabu wa maso li kwako. Yapu kwa sinasi kwa sawa sawa. Kama yu sobe mishabainika. Kwa sobe kwa wani kwa sawa sawa pia. Hata nusu wakuni. Hata ndekatalo. Mifisha kapisa. Kita kata basi kembali ke Nabi sekitar. Zalika qawlu. Ndiyo. Zalika Isa bin Maryam. Qawla al-haq. Indo neno la kweli. Sisikile mengine bwana. Allati tamtaruna. Ambao wanafanya shaka ndani yake. Haya hayana shaka. Ma kana lillahi. Haiwi kwa Mungu. An yattakhadha mtakhadha mtoto. Subhana. Mungu ametakasika kwa na mtoto. Lakini Mungu anafanya anataka mwenyewe bila taabu yoyote. Idha qadha amran, akihukumu jambo hilo litakuwa tu. An yakula hukun fayakun. Wa inna Allah rabbi. Nabi Isa kazidi kusema, Mola mimi Mungu ndio Mola wangu na Mola wenu, si babake si babangu. Fa'buduhu mabuduni. Hadha siratun mustaqim. Hii ndio njia ilionyoka. Lakini mwisho kakhtalifu katika baada ya kupita kiasi mpaka sasa ni kiasi kuingia Roma katika dini ile ukachanganisha na yao basi haribika hasa sasa sasa ni ndio poko dai ndio poko tani kwa wote wakasema kwa mtoto wa Mungu na hivi na hivi nai baada ya kisa sasa sasa fakta za hadhabu mimi baini ya kakhtalifu mapote baina yao kanapo Roma Katoliki si Protestant si Orthodox si Yunani nani nani kwa nini Pergi pergi. Maka zua-zua dan ini baik berzawam. Bari-bari, sebab itu namanya nyingi sana. Sebab itu kami kata Quran moja. Kuna yang misfuse, kuna yang nani, kuna nani. Tidak tadi fiyan wanya kwenye, uzushi tu. Tuhati si betungwa, ustadi sana samia. Kuna katuka zaka, kuna nyingi, kuna kubadi wanya, kuna katariwa. Mimi wakati, niko school, tisa training school. Sana dia. Nikapata price ya rupiah sitini, rupiah sitini, wakati rupiah. Basi yule mzua kasibatani baka furahi kupata rupiah 60. Hizo zamani napata price kila wakati kijana anapata price. Ikimpa 5 rupiah 10 rupiah ngapi rupiah ngapi. Safari ile zikakuwa bwana mara moja kapata rupiah 60. Nikubwa zamani napata price ya rupiah 60. Alafu yule mzua kasema sikupi pesa, nataka kutumia bure tu. Agiza mabuku unayotaka. Pesa hizi niagize Ulaya, pesa zile Ulaya maliki. Niagize Ulaya. Nikupe mabuku baadhi ya rupiah zako 60. Sasa mbuku yanu nataka. Nikamia nataka moja Bible. Bible ya nani? Bible ya nani? Bible siyo yanu? Haa kasi kwa nama nyingi siyo nini? Nyatana Bible moja tupapa Qur'ani moja. Nisa Bible siyo nama nangapi siyo siyo siyo siyo siyo siyo kwa nini. Hii siyo zoro siki Swahili. Tazama printi. Kaya printi nyingi unaona mbebalika. Wanabalisha kila siku. Ipati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ili kuvutia watu naye haya yapendeze watu wanageuza haya yapendeze wanageuza nikadipata akaniletea si nini nikampa message madai sema kidogo kana kwa zibo fakhtalifa lahzabu min baini yakhtalifa na mapote wenye konyewe hao kasema mtoto wangu hao wakasema mwenziwe Mungu hao wakasema hivyo hadi sutalata moja katika watatu ويكسم ابن الله اثر طيب فويل ادابك ادي تثبتك يا مكفر هلا فويل للذين كفروا عذابك ادي تثبتك يا مكفر من مشهد يوم عظيم وكيون سكوبا هيو وتون عذاب فويل للذين كفروا ادابك ادي تثبتك يا هاونكم كدشمغو وتمفني موجه wakafanya na watoto na ndugu na shirika na nini ya adhabu kali ni mashhad yaumi adhimi kwa kushuhudia hiyo siku kubwa hiyo asmi bihim absir wataona siku hiyo watakuwa waonaji kweli kweli na watasikia kweli kidogo vizuri hawa siku hiyo macho yatakuwa wazi na macho ya wazi yapata faida asmi bihim absir yauma yatuna na nimekamata hapa kusikia kukubwa kutakuwa kwa na kuona kukubwa siku ya tukujie lakini zalimuna liyuma lakini hawali kuzulumu nafsi zao leo fidhala wako katika upotofu na dhahiri siku hiyo watatambua watajua ni kipi faida asmi bihim wa absir yawma yatunana nakabatisha kusikia kulioje kwa usiku kuona kulioje siku tukuje kwetu ikiwa faida kuona huko lakini zalimuna liyuma fidhala mubin kabu wakati nende paka Ibrahim kidogo tu tusisome kasida. Wa anfirhum ya waonye yawmal hasra, si kwa masikitiko huko, si kwa masikitiko, waonye kwa masikitiko huko sikii. Idh qudiya al-amru, wakati ilipo hukumiwa amri yangu kuelekea motoni, ni masikitiko makubwa sikio au majuto, taka hasara majuto masikitiko. Wa hum fi ghafla, wala pasho tusibabe, si wa hum huko wa khaira, mimi nimetoa kusibabe nimekwisha. Wa anziru mwone ya uonye ya umal hasra, siku ya masikitiko itawafika. Izi kuzi ya amru, wakati kuhukumiwa amri ya kwenda sawa motoni, nukisha simama nukisha. Wahum na hama kafiri hapa sasa fi ghafla, wamu kanita ghafla maasi, wamu kanita ghafla, hawatakwa mina wala nini. Inna nahamu ya risul arda, sisi tutairisha vyote katumani zikatu watu ya kumanyimu kufikiatu kullu manada ya fani kida liyo kwa todoka adisi mkumanyimu kwa to inna nahamu ya risul arda, sisi tutairisi ardhi, wa man alaiha na wote walioko, wa ilaina yurjaun, na watarja wote kwetu. Wallahu a'lam, fatana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وعلى من نفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله الرحمن الرحيم. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر تاج بلبله في الكتاب كتب كتاب شيخك إبراهيم إنه كان صديقا لكم كوالي أقسم بكشمل نوياتك بتانجو نبيا ناكاوا من يكفيه وطومي من يكفيه خباري za siri ila julisha zingine. Basi akamwaza babake kwanza, kila siku kiamrisha amrisha nyumbani watii watu waone ndio kusikie, akataza wa nyumbani wafuate ndio wengine wafuate. Basi kamwaza babake, hakiseme tu na la kweli nawambiwe, liwa lolote na liwe haya mambo na wenyewe, si makeke na maji. Nimesema babake, babake ndo mzaa. Nenda mwambie kweli kwa heshima na taadhima, lakini lazima useme, sio kumogopa nani wala nani. Na sisi tunaambia mila tabiku, huu ndo mwendo baba yenu Ibrahimu. Ibrahimu ndo baba wa Misri, kwata mwendo babako. Lakad kana lakum fihim uswatun hasana, mna kwa watu hawa ruwaza nzuri. Igeni mwendo wao, mwendo wao ni kubainisha kila la haki bila kumjali nani wala nani, lakini kwa heshima na taadhima. Kaudofsia baba baba baba anamwambia wadhkur kitabi, mtaje katika kitabu chetu Ibrahim innahu kana siddiqan, alikuwa mwingi kwa kusadikisha. Ya tosha, alikuwa mwenye kusadikisha maneno yake kwa vitendo. Nondo ndivyo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu, lima takuluna ma la tafaluna, kwa nini mnasema msioyafanye? Bwana ukisema mema fanya, unakataza mabaya acha. Basi idh qala li abihi, alipokea babake, ya abati, e babangu, e babangu, lima tahabudu, kwa nini unaabudu ma la yasmau, ambacho hakisikii, wala yusiru, wala hakioni, wala yughni anka shay'a, hakikusaidi chochote, ila wewe ndio unakisaidia kukisafisha, kukitengeneza, kukuweka na kuondosha. Ya nini mtu huyo? Ya abasi, ya babangu, inni mimi kabija animadhilmi, umedijia ujuzi ambao wewe huna, japo kwa ndo baba, lakini mimi nimejua ambao wewe hujui. Nisikilize mwanangu, na wewe baba yako mwambie hivyo hivyo kwa taratibu, kwa vizuri. Ya abasi kadijaani, umenijia ujuzi kwa Mwenyezi Mungu, maadam yatika, ambao ujuzi huu wewe hukukujia, basi fatabini nifuate mwanao, ahadika nitakuongoza sirata sawia, njia ilonyoka. Ya abasi, e baba, ona si baba kibaba lima la taabudi shaitani, na usiabudu shaitani, kila kisikuwa cha haki tumesimamia shaitani, ikiwa mzimu, ikiwa pango, ikiwa sanda, shaitani atabudu shaitani, usiabudu shaitani kwa sababu kakufundishia shaitani. Inna shaitana shaitani kana lirrahmani asiya, ni mwenye kuasi Mungu. Sasa unamfuata mwenye kuasi, utakuwa nawe mwenye kuasi vile vile. Ya abasi, ye baba, kidugido, baba, baba, baba, inyakafu mina chelea, anyamasaka adabu, kukupika adabu ya Mungu kama hutosikiliza mwanao. Watakuna li shaitani walia, utakuwa mwenziwe shaitani. Tumesipa walii na maana chungu hini, tazama kilichoelekea. Utakuwa mwenziwe shaitani, utaingia motoni kama shaitani anapoingia. Kana baba kahamasi, nakwenda araghibun anta an alihati ya Ibrahimu, we Ibrahimu he kutaki wala wangu, ema nangu, e baba jiri kamchukia hata simita jina mtoto, we Ibrahimu he araghibun anta an alihati, huwa taki wala wangu he raghiba an tukata raghiba fi kupenda, araghibun anta an alihati, huwa taki wana wangu ya Ibrahimu, Ibrahimu we, na ila mtantahi kama hutakoma kusema maneno haya ya kutukana wana wetu, ukasema kuna mkusi nini la rimana kata kupiga mawe, mtamrisha upigwe mawe ufile bali tenoka sikole tena nyumba hii toka wahujuri ni hujuru malia muda mrefu kabisa sikuwa ni mashaka, lakini hujuri ni wadiki nini yepushe na mimi malia muda mrefu kabisa kwa nilio maisha taki kuwa ni mashaka toka ni mashaka sika ya kala araghibun anta an huwa taki alihatio wala wangu Ibrahimu, na ila mtantahi kama hutakoma maneno haya ya kutukana wangu wetu, la arjumannaka takupiga mawe wahjurni tena ni hujuru besi niondoke mbele macho yangu madhi ya muda mrefu kabisa sikuone, sitaki kuona. Yule hakufanya ukali kazi, salamu alaika, amani babangu, amani, sikwambii tena, nimeshakwambia basi, amani, masikio yako utasikia tena nikwambia kitu, sio salamu, sio amani yangu, salamu maanake amani, sio amani yangu utapata, utapata salamu kwangu mimi, sikwambii usiotaka, basi baba, nikufikishia utaki basi jeli yako, sikwambii tena, mwisho, ndio salamu, sio kafira anayepewa salama ile. Salamu alaikum, amani juu yako, ujua sikwambita usionitaka, sikwambi meshakwambia jasikia basi tena mimi sikukata tamaa, astaghfiruka rabbi, nitakutakia msamaha kwa Mola. Nakuona wewe mjinga, kumbe si mjinga, anajua taki ya kujua mtu mjinga maskini, nitakutakia msamaha kwa mimi, astaghfiruka rabbi, nitakutakia msamaha kwa mtu kwa ukafiri wako, japo hajamalizia hata mko awirathi na wewe usilimu. Inna ukana bi hati ya mku mime na nishughulikia na nipenda. Kwa hivyo nikimwomba kitu atanipa, lakini sio tikichoelekea. Kwa hivyo hakupewa. Ilipombainikia lahu falamma tabayyana lahu, ilipombainikia Ibrahimu anna waduhu lillahi, kwa aduhu wa mtu huyo, sio mjinga, anajua taki tu. Tabarama alijikusha na kasi. Kwanza kimwambia baba msamehe baba yangu msamehe. Wama kana istighfaru Ibrahima li abihi, hakukuwa kule nabi Ibrahimu kumwambia dua baba yake, illa amma uidat ila kulli wadin tuwa ba'daha iyahu wa lumta. Lakini falamma nukila kurati sili wali walidayi, samehe mimi na wazi wangu wili, mama yake alikuwa Islam kamili, baba tu matatu. Mwisho wake akaona huyu mbaya basi. Falamma tabayyana lahu, ilipombainikia annahu aduu lillah, kwani aduu tu wa mguyu, si mjinga, taki tu anajua. Tabara minhu, alijiepusha naye basi ndio kesho. Lakini kitimizo ile wadi tu. Kala salamun alaika, amani juu yako, amani kwangu, hupati la kukudhi baba. Usikwambie utaki basi ile yako. Lakini takuombea dua, mpate kutengeneza shaka. Astaghfiruka rabbi, nitakutakia msamaha mola wangu akusamehe. Innahu kana bi hatiya, mku hajaacha kuwa ni mwenye kunishughulikia mimi, ananipenda. Wa atadhilukum, nitajitenga na nyinyi, nitahama nchi hii baada kutiwa moto na nini na nini, nitahama. Wa atadhilukum, mimi nitajitenga na nyinyi. Wa ma taduna min duni lahi, na hayo masanamu, na hiyo mizimu, na hayo mapango mnayoabudu mkamsha Mungu, mimi najitenga nayo, sina haja nayo. Wa adu rabbi, mimi nitamwomba mola wangu tu, au nitamwabudu mola wangu tu, daaku mpada kuabudu. Wa atazilukum, nitajitenga na nyinyi. Wa ma taduna, na nitajitenga na hayo mnayoabudu, na hivyo mnavyoviabudu, na hivyo mnavyoviomba, min duni lahi, isipokuwa Mungu au mkamacha Mungu taka. Wa adu rabbi, mimi nitamwabudu mola wangu tu, nitamwomba mola wangu tu, asa hapana shaka, msimasa kwa Qur'an hapana shaka, asa hapana shaka, ndakuna kwa sitakuwa shakia mwenye kuharibikiwa bidua ya rabbi kwa kuabudu Mungu, kwa kumwomba Mungu, sitakuwa mwenye kuharibikiwa Mungu. Ndio ndivyo. Ambie mama ombe, na mimi ni ombe, na mwingine ombe, mwombwa yeye tu rabana. Asa hakika ala kuna sitakuwa mimi shakia mwenye kuharibikiwa bidua ya rabbi kwa kumwomba mwanangu siharibikiwe, kwa kumwabudu mwanangu siharibikiwe. Basi baada kukaa muda mrefu, sio mara moja tu, muda mrefu kwa zeneza usikie mpaka kati wa moto na mwingine na mwingine na mwingine, akahama. Lakini kisha tatafira yake nje Iraq, kika Iraq kusini ya Iraq ur nakam hasa katoka kana Misri, akafundisha dini kule, akatoka kaja shamba akafundisha, ikakazuka bahari pengi kufundisha dini, kutangaza dini katika tanga. Falamma tazalhum, alipojitenga nao, wa ma yaabuduna, na vile wanavyoviabudu, min duni lahi, pasi na Mungu, wahabna lahu Ishaqa, tulipa mtoto wake Ishaqa, akapata utume, akamsaidia katika kazi ile. Kwa Yakubu, tukampa na Yakubu mjukuu wake, akawa mtume, akasaidia kazi ile. Na mwana mwingine Ismaili vile vile kawa utume, ametaka kila pahali mambo yakawa mazuri, akaoto baba wa Uislamu. Falamma tazalahum, alipojitenga nao, akenda nchi nyingine, akatupa nchi yake. Wama yaabuduna, akajitenga na wale wanaoabudu, na vile wanavyoabudu, min duni lahi, pasina kwa Mwenyezi Mungu au isipokuwa Mungu, au wakamacha Mungu taka, min duni lahi. Wahabna lahu Ishaqa, tulimpa Ishaqa, akapata utume na yuhai, akamsaidia katika kazi. Na Yakubu akazaa mjukuu, akawa hai, akamwona mjukuu wake anaendesha kazi. Wa kullan jaana nabiyyan, kila mmoja katika hao tuliojalia wakamtume, wote wa mitume tawanyika tawanyika. Wa wahabna lahum min rahmatina, tukawapa rehema zetu, na Mungu atatupa rehema zake atatupa za duniani na akhera. Wajaalna lahum lisana sidiqi, tukawapa ulimi wa ukweli, na sisi shaza tutakuwa hivi mpaka leo wanatajwa walikuwa tu kweli, wakasema hivi wakasema hivi, na sisi ishara tutasema kweli, tufundishie kweli, tuondoe kitu kitajwa kwa fulani kwa hivi fulani kwa hivi kwa hivi, itafute hilo kila siku. Omba wewe kwa hivi bebe, jaali lisana sidiqi, unijalie na ulimi wa kutajwa kwa wema bila akhina kwa mwisho. Ndio jaana na lisana sidiqi, tukajalia wana ulimi wa kutajwa kwa kheri sidiqi. Aliye ulimi mtukufu, baadhi watu wote wanataja kwa kheri. Nakwenda wakibitabi mtaje vile vile katika kitabu cha Musa, inna ukana mukhlasan, alikuwa katika wenye kusafishwa, wakana rasula, alikuwa ni mtume, alikuwa ni mwenye kupelekwa kwa watu, nabii yana mwenye kupewa habari za siri. Rasuli nabii sawa, lakini nabii mradi kapewa habari za siri atangaza, rasuli kapelekwa ndio yule mmoja tokipi. Wakana rasula, alikuwa ni mjumbe anaoletwa kapelekwa kwa nchi fundisha watu, tena nabia akawa ni mwenye kupewa habari ambazo watu hazijui, ili awaambie watu akawaambia. Wanadainahu, na tulimtemeza hasa hasa, tukamtemeza min janibi turi al-aymani, kwenye upande wa jabali hilo turi lokuliani, alisimama mko kamtemeza nikwalimumbia sauti akasikia maneno ya mbwa hata hivi hivi alikuwa tukufuata. Wanadainahu, tulimlingania min janibi turi al-aymani, kwenye upande wa lile jabali tukufu na kuliani kwa kuliani kwa kuliani. Wakarabnahu, tukamsogeza mbele yetu na jia hali kwa tunamtemeza, tukamsogeza tukamtemeza, nikisio kuona sikia tu kama tulivyosema mbele. Wa wahamna lahu, tukampa min rahmatina, kwa ajili ya rehema yetu tukampa ndugu yake Haruni awe mtume kama yeye usaidiane. Kwa rehema zetu tukampa ndugu yake amsaidie. Wadhkur, taja vile vitabu Ismaila, nabii Ismaili, innahu kana sadiqal wa'di, alikuwa mkweli wa wa'di, kitolaje natimiza na wa'di kubwa kabisa ni kutekeleza wajibati za Mungu. Kila ndo Islamu ndo amechukua ahadi kuwatekeleza yote anayoweza na kujiepusha na yote ikiwaweza siwezi kujiepusha. Basi alikuwa hii basi, lakini kwa Jalaleni anasema huyu alikuwa mtu ana wadi kubwa kabisa, akaagana na mtu nyelele tena, watukutane mahali fulani siku fulani, labda wanadaiana au nini, kwa jopa fulani nitakupa pesa lako kama hii. Anasema kenda siku ile asimkute, akakaa muda siku tatu anamgojea tu, hana kazi hana basi bwana wewe mtajalaleni wachi bwana nafahamu. Ase, au akakaa maisha yake kahamia hapo hapo anamgojea huyo mtu huyo mtu mtu nafahamu, anapaja mitube upumbavu megana mtu safulani umekwenda kumkuta si basi ndio kisha. Anasema akakaa siku tatu, sikujua sitali nge zilete zile ambayo nimeshaziweka niseme kumbe imetokea leo na makatasi yangu ya kukosa natoshe bisha tema leo basi riki utoona hazali kusema kaka hapo muda siku tatu na mboja tu mtu lazima taazimu, hana kazi wala hana bazi, akibuda siku tatu na mboja mtu kutokea tu na mboja. Anasema na njini wamesema kaka maisha hapo hapo tena juwe pigia juwe pigia na mboja tu na mboja tu ana fanya mitume upumbavu ndio sio bwana. Sadiq alwadi basi kweli wadi wake wadi wa kila Islamu kufuata amri za Mungu kuje kusema kata zake anasifiwa basi. Wakana rasula, alikuwa vile vile ni mwenye kupelekwa kwa watu nabia, na mwenye kupewa habari ambazo watu hazijui, viambie watu wakawaambia basi kwisha. Basi tumia akili yako bwana, usiende ukogana na mtu, mkutane saa tatu sijui, ukenda usimkute yule ni hapo mkiwa kutafuta usiku, tafuta ugomvi bure. Ah, nikimgojea mtu mwongo kwa bwana mtu. Ngoja mtu ukukucha. Kutu. Usiku tatu. Utazania darasa unkuja ilipiga wakati bwana fulani. Ukitaka kunipinga kile bwana ni madarasani yakafua darasa yake saa 8 za usiku. Saa 8 za usiku. Darasa. Au tena kasi ya kila mtu kuniumume tukale nyama kwa mfaume. Darasa kwa hudhuri tena za usiku bichindo mimi ndo msikitule alfajiri kusalisha. Wakati hiyo mshetani katawanyika hataki na usalisha. Lakini zana ndio mbio karibu na alfajiri tena darasa inakwisha na mwanzo. Wakaambia mmoja katika wanafunzi wangu, bwana tukuone darasani. Yeye kwa hudhuri darasa zangu na dawa kwa hudhuri. Darasani mimi siji na kwa darasa. Anajua kwa kusubiri darasa saa 8. Hapana sipo. Hamioni mimi tayari kwenye darasa ya darasa ile mbele. Sio bwana, ile darasa ya saa 8 za usiku. Akasema mimi na mke. Kwa sababu najua jika na wala hamna. Mimi mke angu hatukubali kama saa 8 za usiku ndio darasa ile, tuone darasa nyingine hiyo. Darasa saa 8. Basi mshika pata bonjo bwana, pressure na kapita mbali ile shehe wenyewe. Hadi mapi bwana. Wakupumzia nje msemesha msana mfipa kapata na mapresha na nini na mendo kwa basi kapuja maji pale kafile basi mmoja mwingine kafanya adhibu hivyo wakisemesha tu hivyo sasa ndio sasa siko basi tisa usiku kaje kama lazima sio hapo singizi bana hapa kujipumzisha ina ni nafsi kale ka haka nafsi yako ndio kujipumzishwe nimeona wote wapi na mmoja ndio alifanya adhibu wana kusemesha saa 9 za usiku yona anapozia kalifanya adhibu wale walifanya nini sio. Ah, yendo to kila siku anaamka kwa ngoja. Wale mara kuja mara hawaji ndani yani. Na wewe kaika sana ndizo usiku. Yule kadumu mwaka wale mwaka basi, pigo na mapresha mabigani mabigani kwa kwa. Ndio sababu yuko papaka kapa. Singizi bwana, lazima pumzike binadamu. Basi hiyo. Maneno yake upuzi. Wakae siku tatu. Anamgoje mtu? Anamgoje mtu? Hakuja si basi. Saa moja mkoje sibaki saa mbili basi ndio mkoje sibaki siku tatu asema au akakaa maisha yake tepeli pale kahama nchi yake akakapana mkoje lazim kiumu lazimu ndio sio bwana utazane bwana fulani akisubiri mama Selmani kwa baadhi hapa angetajele majina lakini nimesahau huyo bwana Selmani alikuwa na sadi msikiti wao mazurui yu sala gani fajiri sala gani nimesahau lakini mkitaka mtamuliza mwenyewe alikuwa na sadi yeye mhasemani kijana mdogo mamuma nyuma na mtu mwingine mamuma mtazimu nyuma na mtu mwingine mjinga nyuma watu watatu na yeye ndio bwana hapo mhasemani peke yake kitu mazuri hana jijiji jema kubwa. Sasa mtu mmoja akawa anasalisha hii maisha ya magharibi au dhuhuri mizamisao mwenye mhasemani mtumulizi. Sasa yule imamu akakavunja udhu au akajihisi kwa sisi sina udhu akatoka ile katawazo kutoka yule mwingine na mwambia Uthmani soma soma ingia makijana kwa Uthmani anasema ana soma ingia soma ingia soma na yule mwingine mdazimu hapo mwana imamu anakuwa ndio kutoka na pato yule imamu ana habari kwa pale patwa yani tereme kamsikia mazuri ile tunatoka kwenye arabu anakwenda kule kwenye kutawaza. Yule mtibu kwa ni mama anafanya nini tabaya hivi? Sasa bahati yule kupika chini kule kugeuka kwa bwana mtakuwa alikuwa taka ugo akapiga mbio. Na kupiga mbio ni mtu asema kampata. Mbio bwana mpaka mkiani basi ya. Yule ndio baba atalipiga na sasa. Yuko hivi kitu gani leo? Mazito hiyo. Imamu anapenda kupata mtu wako kwa gari siku tatu mkojia hapo kutoka deni rabu mtoti. Onyema mzalimani nipale nipunguze wango sema nizuko. Na majina tukutajie ni fulani fulani. Basi ndio hivyo mambo kio zima na mtazima tatafanya. Kuna mwana katoa utawazo na mpatia niko. Ile Bila pun mengapa kata piwa nak kata kan piwa bila-bila. Yulah nak tanda boleh pergi rumah tadi. Bahkan dia ni dia kubah nak kasiha. Dan dia dia kata dia ku nak kata piwa ni dia ku enak. Wadu kita habis ma'ila. Inna kana sadiqal wadi. Adikwa mkwendi. Mana kusadiqisha wadi. Muhadi katimiza amriza mku. Na wajah bila damu zaki. Sio kada hukaa kumgoja mtu muda siku tatu ukanywa mayai kwake kutokea. Wakana rasula hadi kweli mwenye kupelekwa kwa watu wafundisha nabia ni akafundishwa mambo ambayo watu hawajui au kutisha. Wakana yaamuru ahlahu bisalati, alikuwa anaamrisha watu wake sala sala ahlahu kwa watu nyumbani bora umma wake. Kitu kikubwa sana kuliko kila kitu. Unaona wale wote tumemrishi tu sala kiasi kuzaliwa tu waseme tumemrishi sala. Wasakati na sala yao nyana najua namna yao tujui sisi timu la doki sala hiyo kitu zaka na namna yao tofauti sisi. Lakini sala sala zaka. Wakana inda rabbihi mardiya, na alikuwa mwenye kuridhiwa na Mungu alikuwa furaha naye. Radhi naye kwa mbuya kabazuri na sisi inshallah Mungu atupijalie tu katika hali radhi Allahu anhu wa radwan. Sio masahaba pia yote kama surati lam yakun inna alladhina amanu wa amilu salihati nahidina ulaika khabariya jazaa min rabbika jazaa tuadi tajri tana qadiyati ya bani radhi Allahu anhu wa radwan. Si lazim sahaba wote yote anakwenda mtu mzuri basi radhi Allahu anhu Mungu atakuwa radhi naye na wao wawe radhi na Mungu kwa ile tuapa. Kama hivi mimi radhi bwana kafa hali mingine radhi sio ni tabu yoyote tashembe radhi tu bila rabbi sana dani ya nina nina nina hivi bwana nasema nacheka na nini na nene patu chukot aadi afe mimi nipo tu amri yake mwenye faqna bima qasama maliku ridhia alipogawa mtu. Fa innama qasama al-khada'iqa bainana naam wa dogawa mjuzi bwana wewe mjuzi bwana mjuzi ndio mjuzi basi kwa radhi ufurahi lazima bwana khair lazima sio bure bure bwana kutabisha ile kwa sababu ndani yake nzuri kabisa na kwenda wadu kitabi idilisi idilisi na inna ukana sidika ndine bide alikuwa ni mwenye kusajikisha maneno kwa vitendo. Nabii akapewa mambo wasiojua watu ili awafundishe. Wanafana utukaminu wa makana nabii cheo kitukufu basi ukiona kisu. Lakini kwenye jela lenu muone kwenye vitabu vingine wanati hadithi za uongo za huyu vile vile mzee Idrisi. Wakasema nini kwa Idrisi? Alikuwa ana mali nzuri sana kuliko watu wote zama zake. Bila shaka baada mtume bila shaka ana mali nzuri zaidi kuliko watu wote zama zake. Anasema malaika wakawa na stajabu kila siku kwa mali hizo za nabii Idris. Mmoja katika hawa kampenda kwa mtu huyo mzuri kila siku kwa mali anakuja tu mali yake anakuja. Akaambia mtu mimi nataka unipe ruhusa. Si mimi tujadeleni huyo. Unipe ruhusa nende duniani nikafanye urafiki na Idrisi. Urafiki kimaleta hamtoshi. Basi Mungu akampa ruhusa. Akaja akaonana na Nabii Idrisi. Akamalikia mimi nikupenda na nini basi kwa marafiki tena marafiki. Kila siku hiyo malaika anakuja kuonana naye na Idrisi na urafiki wao na hivi. Unazungumza nini wenye mambo yao? Mwisho akafanya ujanja Idrisi, akafanya ujanja kuosha mitume, wajanja. Ndomo kwenye jadaleni na sherehe zake. Akataka aende zake peponi kabla watu hawajafika fike mbele atana Idrisi huyo. Akamwambia yule rafiki yake, rafiki, wewe kila siku unakuja huku duniani, unaiona dunia. Lakini mimi hunichukui kwenda huko peponi mbinguni nikatazama, rafiki gani? Mimi nataka unipeleke huko. Katazame kwa bwana mjaja wake atibidi sana mjaja wake. Basi twende. Wakagara tu fulani juende, wakaenda. Nipeleke huko, nipeleke huko, nipeleke huko ati. Atamsha kaza nipeleke motoni, kapiga motoni, kaona kila kitu sasa nikie peponi, kamtia peponi. Hai. Akaganja na mgoje. Toka sitoki. Ah, namna gani? Ah. Ngeye mbona ni stoki? Na gani bwana stoki bado kati sijui ulitilia nini? Wallahi. Vitabu hadithi za wazimu bwana. Zikuwa singizia mitume. Zile sitoki. Zile nangeke. Yaani na mgani sitoki bwana takaenda kuchogea kwa Mungu. Kwa ile Idrisi rafiki yangu kaniambia nimete huku nimemleta kasimtie peponi na nikataa kutoka sasa. Atakamulize kwani nakataa kutoka. Akamuliza kasema kwa sababu nikae peponi hatoki. Nikupisha sema na sasa mimi sitoki. Mungu akamwambia kosa yako mwenye umemfilia nini? Sasa basi akasaidia huko juu mpaka leo. Ndio anafaa na hoti makana ali. Tumemuinua sio chake kio kitukufu kama mitume. Tilka rusulu fadhalna basi. Sio kwa sababu mjanja kaenda kwa peponi na kataa kutoka mpaka leo sitoki sitoki tena. Akashangaa yule rafiki akajuta kumtia kwa ndani. Utazania ngamia kaguatia kichwa kio kati ya kichwa kimshaka kige mzima kabuta rehema za kesho. Namna hivi bwana. Kwenye jela leo. Halafu akasema huyu yu hai. Kabla aliposema Nabii Isa yu hai na huyu yu hai na Khadir isiyo yu hai. Msikieni. Akasema Ibn Kathir. Ibn Kathir. Katika mafasiri ya Qur'ani wa mwanzo au kutegemewa. Hapo kifasiria nasema kiakili. Ki hadithi mtuoni kubwa hadithi kafa usa ni 777 makabiteni kabla ya suluti hadha min akhbari kaabi lahbari izi hadithi za uongo za huyo Yahudi huyo aliosilimu akati hadithi za uongo katika Islam kaabi lahbari lake al-israiliyatu hadithi za kiyahudi hizi wasingizia mitume sifa mbaya mbaya wafanyi baadhi ya nakara munkari uongo na huko kusema yu hai na kila maka kia nakutana yena al-Khadiri maka kia kapiana mikono na nini na nini na nini uongo hakuna binadamu wano ishi milele na huwa naambiwa wambende kabla Nabii Nuhu kama tukwe fadhi humu Idrisu Nuhu Idrisi mbele akisha Nabii Adam kume nafati hapo ni Nabii Idrisi na wakasema kwa yu hai tangu za mahizo patika za mazamishori mwengu na nakutana na Khadiri kila maka makasi wakabidhana nini wakafanya nini hiko katika chama masiriki karibu juu kasomia nilua gana na hivi na hivi na hivi na mbwa nakataa habari hiyo anasema mitume wote wamekufa akasema mbu katika surati anbiya hii sura ni kuhusu mitume aya ya 7 wa marsalna qablaka illa rijala hatukuleta sisi kabla yako wewe ila wanaume binadamu nuhi ilayhim tudalete wahyi kitina adam fasalu hala dhikri in kuntum la ta'lamuna waulizeni wanojua kwenye hamjui wama ja'alna mjasada la yakuluna tama hatukuwa jadia sisi mitumeni vilivili visokula wakati ma li hadha rasul yakulu tama ana nini mtume anakula sio wanajua kwa mtume anakula kibasi tu wadizeni mayahudi na manasara walio na mitume walikuwa hawali ya mtume. Naam.